NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws en Co. De ombudsman waarschuwt. Er is nog altijd geen oplossing voor veel slachtoffers van de toeslagen. Het toeslagenschandaal. Ik spreek zo een slachtoffer en zoek naar een oplossing. En blijf luisteren van over een uur. Nou spreek ik Guido Imbens. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van de Nobelprijs voor de economie in 46 jaar tijd. Dat zo. Nu is het NOS-journaal. Casper Meijer. De politie in Den Haag heeft op meerdere plekken ingegrepen bij protesten van Extinction Rebellion. De klimaatactivisten blokkeerden verschillende kruisingen, onder meer bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. Volgens de politie was dat gevaarlijk voor het verkeer. Activisten die weigerden te vertrekken zijn aangehouden. Verslaggever Vincent van Rijn zag dat het voor de politie hard werken was. Demonstranten die hebben hun armen in elkaar gehaakt om het de politie zo moeilijk mogelijk te maken. En nog een andere uitdaging voor de politie is een rode vrachtwagen waaraan een aantal mensen vastgeketend zitten. Ja, die krijg je niet zomaar weg. Sommige actievoerders hebben ook hun handen in betonkokers gestoken en op die manier zich aan elkaar vastgemaakt. Ook dat is nogal lastig voor de ME om dat allemaal voor elkaar te krijgen. De actievoerders vinden dat de regering meer moet doen om Nederland in 2025 klimaatneutraal te maken. Ook de komende tijd wil Extinction Rebellion actie voeren in Den Haag. De twee mannen die terecht stonden voor de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn beide veroordeeld tot 30 jaar cel. Volgens de rechtbank staat vast dat Guillermo B. en Moreno B. verantwoordelijk zijn voor de moordaanslag op de advocaat. Dat niet duidelijk is wie er heeft geschoten is niet relevant, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. De rechter zegt, ze hebben duidelijk samen de moord grondig voorbereid. Ze waren samen op pad om Wiersum te vermoorden. En dat doet het er niet toe dat het niet met zekerheid kon worden vastgesteld wie nou de vluchtauto bestuurde en wie de trekker overhaalde. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter. Nu het om een enkelvoudige moord gaat en Brown en Brown niet eerder voor een levensdelict zijn veroordeeld, zal de rechtbank niet de door de officier van justitie geëiste levenslange gevangenisstraf opleggen. Wel ziet de rechtbank aanleiding om in dit geval, waar het gaat om huurmoord op een advocaat en dienaar van de rechtsstaat, de maximale tijdelijke gevangenis van 30 jaar opleggen. Dirk Wiersum werd in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Youssef T. blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Hij is neef en advocaat van Ridouan Taghi en werd afgelopen vrijdag aangehouden omdat hij als geheime boodschapper zou hebben gefungeerd voor zijn neef. In Eindhoven zijn twee supermarktmedewerkers gewond geraakt nadat ze door een klant werden aangevallen met een mes. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn volgens de politie niet levensbedreigend gewond. De verdachte ging er vandoor, maar kon later door de politie worden opgepakt. Op een bedrijventerrein in Dronten zijn vorige week 9 verwaarloosde honden gered. De inspecteur van de dierenbescherming heeft de dieren met hulp van de politie overgebracht naar een opvang- en verzorgplek. De politie onderzoekt van wie de dieren waren. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar onder meer naar de Nederlandse Amerikaan Guido Imbens. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Economieverslaggever Lisa Schallenberg legt uit waarvoor Imbens wordt geëerd. Hij heeft onderzoek gedaan hoe je op een goede manier het gevolg van iets kan meten. Dus causale verbanden. Nou, heeft hij samen met een Amerikaan, Joshua Angrist, heeft hij een methode ontwikkeld. En die legt uit welke conclusie je kan trekken over causaliteit in onderzoeken. En die methode die wordt heel veel gebruikt. Bijvoorbeeld ook om te meten wat het effect van beleid is op de economie. Ook de Amerikanen Joshua Angrist, die net genoemd werd, en David Card hebben de prijs gewonnen voor hun bijdrage aan economische inzichten. Guido Imbens is opgeleid in Rotterdam en inmiddels hoogleraar aan de Universiteit van Stanford in de Verenigde Staten. Wielrenner Wout Poels moet op zoek naar een nieuwe ploeg. Zijn contract bij Bahrain Victorious wordt niet verlengd. Poels won dit jaar geen grote rondes in dienst van die ploeg, maar reed in de Tour de France wel een tijdje in de bolletjestrui en eindigde uiteindelijk als tweede in het bergklassement. Dan nog het weer. Ook vanavond blijft het zo goed als droog. Vannacht trekken er wolken over en volgt de regen. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgenochtend begint buiig. Morgenmiddag laat ook de zon zich zien en het wordt uiteindelijk zo'n 14 graden. En de verkeersinformatie, Dennis Mooi. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Een hele goede middag, Lara. Nou, er staat 220 kilometer file. Over het algemeen valt de individuele vertraging in die losse files wel mee. Er zijn altijd een paar uitzonderingen. De A2 bijvoorbeeld vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Ruim 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk komt dat. Je wordt langsgeleid via de af- en oprit. Op de A20 Gouda Hoek van Holland zorgt een kapotte vrachtwagen voor 40 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwen en het knooppunt Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is daar nog dicht. En een gekantelde vrachtwagen geladen met slachtafval zorgt ervoor dat de N50 Zwolle-Emmeloord voorlopig in beide richtingen dicht is tussen Kampen-Noord en Ens. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden en ruim 140 betrokkenen over hoogte- en dieptepunten. Achter de Dijk, nu overal te koop. Wist je dat Allianz volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Vanavond in Pointer. Gemeente bouwen hele woonwijken in overstromingsgebied. U zegt, er is eigenlijk geen enkel probleem om hier te bouwen. Wat mij betreft niet. Nemen we onverantwoorde risico's in de strijd tegen de woningnood. Ik vind het absurd dat er in tijden van klimaatverandering huizen worden gebouwd midden in de rivier. Pointer, vanavond om 21:15 bij KRO NCRW op NPO 2. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Het duurt veel te lang. Mensen hebben recht op informatie, die komt niet. Mensen vinden dat ze al eerder bericht hadden moeten krijgen, dat was niet op tijd. Daar klagen ze over, dat zijn gegronde klachten, maar er verandert veel te weinig en eigenlijk niets. Nationale ombudsman slaat alarm, alweer. Er zit nauwelijks schot in de afhandeling van het toeslagenschandaal. Lara Rensen. Gaat op alle fronten mis. Gedupeerde ouders krijgen geen informatie over wanneer ze gecompenseerd worden. Het aantal klachten neemt toe en de afhandeling daarvan verloopt heel langzaam. Morgen debatteert de Kamer over een nieuwe strategie. En daarom heb ik nu 5 minuten met Sylvana Wolf. Zij is een van de gedupeerden en wacht ook nog steeds op duidelijkheid. Mevrouw Wolf, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was uw eerste reactie op deze zware kritiek van de ombudsman? Eigenlijk een beetje meer van eindelijk iemand die een beetje opstaat en die antwoord ook eist voor onszelf. Want dat gebeurt te weinig tot nu toe? Nou, dat gebeurt eigenlijk helemaal niet. Of je zit er zelf achteraan en dan word je van het kastje naar het muurtje gestuurd en alleen maar gevraagd of je geduld hebt en geduld hebt en geduld hebt. En voor de rest wordt er ook niks gedaan, niet gecommuniceerd, ook niet... Te hopeloos. De kritiek van de ombudsman gaat over de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Die voldoet op heel veel fronten niet. Die zijn opgericht, in het leven geroepen om klachten van ouders in deze affaire af te handelen. Dat gaat veel te langzaam. Er is een enorme achterstand en ouders krijgen gewoon geen contact met het UHT. Is dat ook uw ervaring? Ook wel contact. Maar dan is het meer van, we weten het niet. Of u heeft zich echt niet aangemeld. We kunnen ze niet vinden. En dan word je weer opnieuw door de molen gegooid. En dan wordt er maar iedere keer gevraagd van, 6 weken geduld. En van de 6 weken opeens nu 6 maanden. En dan weer 6 weken. En je moet maar zitten afwachten. En je wordt echt een beetje afgescheept met geduld. Wordt u daar niet helemaal lijp van? Alles wat u al meegemaakt heeft? Nou, dat wou ik net zeggen. Het geduld is nu eigenlijk een beetje aangeboren. En ik heb zoveel geduld gehad dat ik eigenlijk nu een beetje wil van... ik wil een keer antwoorden, ik wil een keer duidelijkheid. Het schiet maar niet op. Het schiet inderdaad echt niet op, nee. Wat doet dat met een mens om zo... Want u bent in de bijstand en de schuldsanering terechtgekomen. Ja. Door alles wat er gebeurd is. En nu wacht u dus op afhandeling. U wacht op compensatie. En ook daarover is dan die onduidelijkheid. Wat doet dat met u? Het maakt me heel onzeker. Het is ook gewoon van... Omdat in eerste instantie op het moment dat je natuurlijk al ziet dat er een fout gemaakt is. En dan laat je jezelf horen. Maar dan werd er gezegd van nou, er is geen fout gemaakt. Je moet gewoon betalen, je moet betalen, betalen. En eindelijk dan is er nu iets van nou, we hebben toch wel een fout gemaakt. En ja, u zit wel mee in de molen. Maar u moet nu geduld hebben. En ja, dat ik sowieso zeg van ja, komt het wel? Weet je, gaan ze het echt wel aanpakken? Krijg ik het wel of krijg ik het niet? Of word ik weer gewoon afgescheept van ja, het klopt niet of iets, weet je. Het is gewoon echt heel onvoorspelbaar gewoon. Laten we even luisteren, want de verantwoordelijke staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft inmiddels erkend dat het herstelproces inderdaad traag gaat. En ze is in gesprek met onze politiek verslaggever Alexandra van der Wulp. Dan zegt ze dat het allemaal erg ingewikkeld ligt. Laten we even luisteren. We hadden in het begin niet gedacht dat er zo ontzettend veel mensen zich zouden melden. Wat natuurlijk wel fijn is dat we mensen die zich bij ons hebben gemeld hebben kunnen toetsen. 20.000 mensen ook al 30.000 euro of meer hebben kunnen geven. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er nog heel veel mensen wachten en dat er nog heel veel werk te doen is. U zegt we moeten het anders gaan doen. Is dat ook omdat u zegt ja, zoals het nu gaat, dat kan ik eigenlijk niet meer uitleggen? Nou, ik vind het ontzettend belangrijk dat dat afschuwelijke wat er met mensen is gebeurd, dat we daar niet heel erg lang over doen om dat te herstellen. Mensen hebben er gewoon recht op dat ze snel van ons weten of ze gedupeerd zijn of niet. Nou, dat kunnen we nu doen met die eerste toets die we doen. En dan keren we ook 30.000 euro uit. Maar mensen willen ook nog verder geholpen worden. En daar moeten we tempo in gaan verhogen. Als dat enigszins kan, in ieder geval op een manier die ook fijner is voor de ouders. U bent nu ruim 1,5 jaar staatssecretaris. Dit is uw belangrijkste opdracht. U zegt eigenlijk al een tijdje, ja, het gaat trager dan ik wil, het is ingewikkelder. Hoe denkt u dan dat toch te kunnen gaan veranderen? Nou, het is ook verschrikkelijk ingewikkeld. En wat er gebeurd is, is vreselijk. Mensen hebben echt 15 jaar, 10 jaar lang in de ellende gezeten. Ja, maar dat hebben mensen nu wel heel vaak gehoord. En nu willen ze weten, het wordt opgelost. Ja, kijk, dat wordt opgelost klinkt natuurlijk heel simpel. En je zou zeggen, doe het, geef mensen geld. Maar ja, er is ook geld beschikbaar. Dat is er ook beschikbaar, maar we weten niet precies wie er gedupeerd is. De mensen die zich bij ons melden, daar kijken we natuurlijk snel naar. En zodra we dat zien, binnen 1,5 jaar krijgen ze 30.000 euro als ze gedupeerd zijn. En hun schulden worden gepauzeerd en aangepakt. Maar tegelijkertijd zegt u, dat kan ook nog jaren duren voordat we er helemaal klaar mee zijn. Want het is heel ingewikkeld. Als we niet iets veranderen aan onze werkwijze, gaat het inderdaad nog heel lang duren. Als we dat anders willen, dan moeten we, en daar moet ik natuurlijk samen met de Kamer ook over praten, op een andere manier gaan werken. Waarbij het wat mij betreft nog steeds heel erg belangrijk is, is dat we moeten doen wat ouders ook belangrijk vinden. En dat is natuurlijk ook snelheid, maar ze willen ook wel dat hen echt recht wordt gedaan. In de Kamer is er al een suggestie gedaan voor een andere aanpak. Die suggestie, dat is de eendagsoptie. Die zegt, haal het nou weg bij de Belastingdienst, richt een grote sporthal in. Laat mensen 1 of 2 dagen langskomen en daarna is het klaar. Is dat iets wat u kunt gaan regelen? Nou, die optie hebben we ook beproefd. We hebben een aantal pilots gedaan daarmee, met zo'n 50 ouders in totaal. En gekeken wat er kan. En we merkten dat we voor een kleine groep van ouders dit waarschijnlijk echt mogelijk is. Maar dat er ook veel ouders zijn waar we meer dan 1 dag voor nodig hebben. Dus daar waar we het kunnen, willen we het graag zo doen. Ook samen met de gemeente. Maar daar waar het meer gaat u ook doen. We doen. Alles wat we kunnen doen om het sneller en beter te maken, dat wil ik ook heel erg graag doen. En hoeveel mensen gaat dat dan? Hoe groot wordt zo'n sporthaloperatie dan? Nou ja, of het letterlijk een sporthal is, weet ik niet. Veel mensen vinden het fijn bijvoorbeeld om op het gemeentehuis te komen en dan samen met de gemeente te zitten. En vooral snel ermee klaar te zijn. Dat willen ze ook echt heel erg, maar ze vinden ook belangrijk, en dat merken we ook, om goed uitgezocht te hebben wat er met hen aan de hand is geweest. Want heel vaak is voor hen helemaal niet zo duidelijk wat er nu precies over al die jaren is teruggevorderd, wat ze betaald hebben, hoe dat in elkaar steekt, waarom ze geselecteerd zijn. Nou, dat soort dingen kosten meer tijd. Maar nogmaals, daar waar het sneller kan, willen we het ook graag doen. Bijvoorbeeld in een gemeente, bijvoorbeeld op 1 plek en zoveel mogelijk ook in het tempo wat ouders prettig vinden. Ja, dat was de staatssecretaris Van Huffelen. En wij gaan terug naar een van de gedupeerden, Sylvana Wolf. Die heeft meegeluisterd. Zou dat iets voor u zijn? Zou dat een optie voor u zijn om in 1 dag van alle ellende af te komen? Ik zou het liefst willen zeggen ja. Maar ik weet wat ik allemaal heb meegemaakt. En dat het inderdaad niet binnen 1 dag allemaal uitgezocht kan worden. En zoals ze zelf al zei, inderdaad, heel veel dingen van me afgenomen. Heel veel dingen ingehouden en weet ik wat allemaal. En ja, dat moet ook uitgezocht worden. Gewoon, ja. We moeten ook echt wel weten van waar ze echt de schuld hebben liggen. Gewoon. Dus je kunt zich wel vinden in het verhaal van Huffelen. Dat het ingewikkeld is en dat snelheid belangrijk is. Maar ook dat er echt recht gedaan moet worden. Klopt het dat u ook echt heel graag wilt weten waar het fout is gegaan in uw dossier? Eigenlijk, ja, heel erg. En dat zeg ik ook iedere keer op het moment dat je ze belt natuurlijk. Van ja, ik wil gewoon weten van, zien jullie wel wat er mij aangedaan is en hoeveel ik ben misgelopen, wat voor auto's er onder mijn reet vandaan zijn gehaald op het moment dat er zogenaamd een belastingschuld stond en de huizen die ik kwijt ben geraakt, want mijn huurtoeslag werd ingenomen. Dus ik wil echt wel dat ze dat heel erg erkennen, gewoon dat de fout bij hun lag en dat het echt hopeloos was. Heeft u er nog vertrouwen in, mevrouw Wolf? Nee. Nee, ik zei eerlijk, dat hadden ze me net ook gevraagd. Nee, ik leef nu zo lang, want ik zit inderdaad al 15 jaar te wachten tot er eindelijk een beetje erkend werd van dat er een fout is. En nou ben ik er zo naar geleefd en heb ik al in een schuldje gezeten, ben ik nu schuldvrij. En ik heb zoiets van, nou, we zijn opgekropen. Het is leuk als het mijn kant op komt en de erkenning komt en het geld komt. Maar de vertrouwen heb ik niet echt in van, nou, oké, of het gaat gebeuren, dat zien we wel. Wachten gewoon heel geduldig af. 15 jaar is heel lang, hè? Ja, dan kunnen we deze maand ook al wachten. Nou, sterkte daarmee dan. En knap dat u er zo in staat. Sylvana Wolf, gedupeerde van het toeslagenschandaal. Morgen gaat de Tweede Kamer dus weer eens in debat over misschien wel een nieuwe werkwijze in dit schandaal. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi. 225 kilometer file staat er. De N50 van Zwolle en Emmeloord, die springt er met kop en schouders bovenuit. Want daar is een vrachtwagen geladen met slachtafval gekanteld. Tussen Kampen-Noord en Ens is de weg voorlopig in beide richtingen dicht. Er is meer nieuws voor de rechtbank in Leeuwarden. Hebben rechtbanktolken geprotesteerd voor een hoger salaris. Tarief voor de tolken is sinds de jaren 80 niet meer gestegen, zeggen de actievoerders. Ook de Friese gedupeerde Sietske Poepjes vindt dat er iets moet gebeuren. Het is ik net hegere wiskunde, denk ik. Het is een kwestie van, betel je die meesten nou fatsoenlijk, zowel voor het Fries, Engels, Nederlands, Chinees of Azerbeidjaans om wie een pad. Dus Rugstaat had er baat bij, de meesten had er baat bij en we hadden net om miljarden. Het gaat niet om miljarden, volgens mevrouw Poepjes. De tolken hebben meer demonstraties aangekondigd, onder meer in Arnhem en Amsterdam. De Europese Commissie gaat 60.000 treinpassen weggeven aan jongeren die geboren zijn tussen juli 2001 en januari 2004. De reden? Het is volgend jaar het Europese jaar voor de jeugd. Met zo'n Interrail-ticket kunnen jongeren een maand lang door de EU reizen om zo de horizon te verbreden en andere Europeanen te ontmoeten, aldus de Europese Commissie. Tot slot wat hondennieuws. Een stel in Edam heeft een heuse lift in huis gebouwd voor een hond, omdat hij niet meer de trap op durft. Zijn baasje tilde voorheen de viervoeter de trap op, maar de hond van 12 kilo werd iets wat zwaar. De op maat gemaakte hondenlift is daarom een uitkomst, zag NH Nieuws. Voor de grap heb ik er een fluitje van Zoomtrem met je van Medeblik toevallig nog in de laag gevonden. En dat is het sein voor ons huisgenoot Hudson. Dat hij of naar beneden of naar boven gaat. Daar gaat Hudson. Groepen kinderen die niet op de opvang mogen komen, of ouders die gebeld worden om hun kind tijdens een werkdag op te halen. De kinderopvang luidt de noodklok en schreef een brandbrief vanwege een groot tekort aan personeel. Ik heb contact met Nicole Krabbenborg, directeur van kinderopvangorganisatie Kindergarten en aanjager van de brandbrief. Mevrouw Krabbenborg, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het probleem? Het probleem is dat de vraag naar kinderopvang zo enorm gegroeid is en dat er minder studenten van de opleiding afkomen. Gecombineerd met de nieuwe invoering van het IKK, waarbij de mensen die op een groep mogen staan verminderd is. Dat is IKK? Maakt dat we gewoon... IKK is de kwaliteitsregelingen die in 2018 zijn ingevoerd vanuit de overheid om de kwaliteit van de kinderopvang nog verder te verbeteren. Wat overigens heel mooi is en hele goede zaken in staan. Maar op sommige punten zijn we wat doorgeslagen. En we hebben vooral in deze brief gevraagd om een aantal regels weer te herzien. Omdat we ervan overtuigd zijn dat wij de kwaliteit kunnen behouden. Want daar gaat het natuurlijk om, dat we hele goede kwaliteit blijven behouden. Maar dat we toch een bredere groep kunnen aanvragen en aankaarten dat zij ook in de kinderopvang komen werken. Want wat betekent dit tekort aan personeel bij uw opvang? Wat is er gaande bij uw opvang? We hebben op het moment vooral in Amsterdam een heel nijpend tekort. Ja, eigenlijk voor corona was er ook al een groot tekort. En wat we zien tijdens corona, we hebben met z'n allen gedacht dat de economie wat terug zou lopen. We zagen al dat er wat minder aanvraag kwam voor de buitenschoolse opvang, omdat ouders meer thuis werkten en die aanvraag ging wat terug. En we hadden een vrij hoog ziekteverzuim. Nu hadden we allemaal gedacht, na de vakanties, dan is iedereen gevaccineerd. dan gaat het meevallen. En het tegendeel is eigenlijk waar. Want we zien dat de economie is gegroeid. De aanvragen zijn veel meer geworden dan we überhaupt verwacht hadden. En het ziekteverzuim gaat wel wat naar beneden, maar niet zo hard als we gehoopt hadden. Omdat we ook weer meldingen krijgen van mensen die gewoon de druk niet aankunnen. Aha. Dus dit alles bij elkaar maakt dat wij in Amsterdam ouders hebben moeten bellen en moeten zeggen van goh, morgen kan je kind niet brengen. We hebben ook ouders moeten bellen die hun kinderen gepland hadden om in november of in december te brengen. Dat ze die ook nog niet kunnen brengen. We hebben 12 vestigingen in Amsterdam en dat hebben wij op 3 vestigingen moeten doen. Dat is iets wat op de snelle, op de lange termijn zou moeten veranderen, hoor ik in uw woorden. Wat zou er op de korte termijn kunnen gebeuren, moeten gebeuren? Als we op de korte termijn, dat hebben wij ook in de brief aangegeven. We hebben een aantal oplossingen aangedragen. Een mooi voorbeeld is eigenlijk dat door de IKK hebben wij een extra pedagogisch medewerker op de babygroep gekregen. In het verleden had je 2 pedagogisch medewerkers voor 9 kinderen. Dat is nu voor 3. Ja. 3 pedagogisch medewerkers voor 9 baby's. En wij hebben gezegd, dat is een hele mooie kwaliteitsstap. Maar het is ook prima om 2 gekwalificeerde pedagogisch medewerkers te hebben. En bijvoorbeeld een student erbij. Dus dan hou je wel dat er 3 medewerkers op een babygroep staan. Maar dan geeft het wat meer lucht. Ja, dat is ook interessant voor de studenten natuurlijk, om alvast Absoluut. Dat allemaal mee te maken op zo'n kinderopvang. Ja. En dat kon in het verleden ook. En juist al die studenten, pedagogische wetenschappen, pedagogiek, de PABO, de psychologie, die zijn al zo bezig met het welzijn van die kinderen. En dat leren ze ook tijdens hun studie. Als zij nou als studenten, maar ook als groepshulpen mee mogen werken, dat zou enorm veel helpen. Oké. Sterkte voorlopig, Nicole Krabbenborg, directeur van kinderopvangorganisatie Kindergarten, over het grote personeelstekort en de gevolgen die dat heeft. Dit is Tot 6:30. Nieuws & Co. 9 minuten voor 6:30 is er ergens in het heelal nog leven zoals op aarde. Het is een van de grote vragen van sterrenkundigen. Onderzoek van een internationaal team van wetenschappers onder Nederlandse leiding heeft met behulp van radiotelescopen de zoektocht naar antwoorden op die vraag een klein stukje verder geholpen. Ik heb contact met Huub Rutgering, hoogleraar sterrenkunde en coördinator van dat onderzoek. En hij geeft ook leiding aan LOFAR, de krachtigste radiotelescoop ter wereld, met het centrum in het Drentse Exlo. Meneer Rutgering, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u met die radiotelescoop ontdekt? Radiotelescopen die maken grote beelden van een radiohemel. En het is net alsof je met een telescoop kijkt die heel gevoelig is voor radiostraling, en dan kun je mooie beelden maken. Uh-huh. En normaal gesproken zien we dan radiostraling die uit de buurt komt van hele grote zwarte gaten. En wat we eigenlijk nooit zien zijn radiostraling die afkomstig is van sterren. Maar met speciale technieken hebben we nu 19 sterren gezien met radiostraling. En dat is ook eigenlijk heel bijzonder. En dan moet u even uitleggen aan mij waarom dat heel bijzonder is, alstublieft. Nou, normaal zie je dus geen radiostraling van sterren. Mm-hmm. Behalve, en dat denken wij, als er om die sterren planeten zijn. Planeten zoals de aarde, de maan, Jupiter. Maar dan planeten die om andere sterren heen draaien. En was tot nu toe met radiotelescopen heel lastig te zien en te ontdekken. En de ontdekking die we nu gedaan hebben, dat het toch met LOFAR gelukt is. En die waarneming is gedaan met radiogolven. Dus het is niet zo dat u de planeten echt gezien heeft, hè? Nee. Wij hebben alleen maar doordat we met radiogolven gekeken hebben. En die radiogolven hadden vrij speciale eigenschappen. En uit die eigenschappen hebben we kunnen concluderen, nou, daar moeten eigenlijk wel planeten om die sterren heen draaien. En heeft u enig idee hoeveel dat er dan zijn? Weten we niet goed, maar toch minimaal 1 is de uitspraak. Oké. Okay. En zou die dan qua grootte vergelijkbaar zijn met de aarde? Of weet u dat allemaal nog niet? Dat is nu heel lastig te zeggen. Nee, dat weten we allemaal nog niet. Wat is het mogelijk? Oh, pardon, gaat u door. Ja. Oh, nee. hebben we bijvoorbeeld in de aarde het poollicht? Dat is eigenlijk ook radiostraling. Ook Jupiter zendt heel veel radiostraling uit. Dus we denken dat het iets soortgelijks is. En is het mogelijk om de planeet, want u denkt dat het één planeet is, waarschijnlijk, om hem te gaan zien? Is dat mogelijk? Ik denk uiteindelijk wel. Dat zijn we nu aan het proberen met normale telescopen. We gebruiken heel veel telescopen bijvoorbeeld in Chili. En daar zijn we hard mee aan het speuren. En in de toekomst zijn we bezig om waarneming te plannen met de ELT. De Extremely Large Telescope. Die wordt nu gebouwd en die heeft een spiegel met een doorsnede van liefst 39 meter. En dan kunnen we heel precies en heel nauwkeurig werk gaan doen. En de hoop is zelf dat we dan kunnen kijken of dit soort planeten een atmosfeer hebben. Ja. En de hoop is zelf dat we kunnen zien of in de atmosfeer dan water zit. Of daar zuurstof zit, of daar CO2 zit. En dat zou wel hele boeiende aanwijzingen zijn dat dit soort planeten erg zouden lijken op onze geliefde aarde. En op welke termijn denkt u dat u hier meer over zou kunnen komen weten? Want het gaat nu dus alleen nog maar om radiogolven. Ja, ik denk wat voor soort planeten het zouden zijn, dat is een termijn van misschien een paar jaar. Ik denk een jaar of 7, 8 dat we echt iets zouden kunnen zeggen over deze planeet een atmosfeer hebben. En wat de samenstelling van die atmosfeer is. Ik denk dat we daar toch zeker 10 jaar op moeten wachten. Maar het mooie is wel dat we weten dat de technologie eraan komt, dat we dit kunnen gaan doen. En het begin is er. Dank dat u erover wilde praten, Hubert Gering, hoogleraar sterrenkunde van de Universiteit Leiden. En hij geeft ook leiding aan LOFER, de krachtigste radiotelescoop ter wereld. Die natuurlijk het centrum heeft in Exlo in Drenthe. Zometeen spreek ik de ontslagen burgemeester van het dorpje Scherpenzeel. Eppie Klein werd aangesteld om een fusie met Barneveld te begeleiden. Maar hij keerde zich daar onverwacht tegen. Honderd jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. We gaan naar het NOS-journaal. Hier is Casper Meijer. Demissionair minister Grapperhaus heeft een overeenkomst gesloten met Julio Potsch over een schadevergoeding. Hoe hoog het bedrag is, wordt niet bekendgemaakt. Vorige maand kondigde de minister aan dat hij de oud-piloot een tegemoetkoming wil geven voor de dagen dat hij onterecht in de gevangenis zat. Het Openbaar Ministerie heeft 2 kanalen van complotdenkers op chat-app Telegram laten blokkeren. Het gaat om de Bataafse Republiek en het Bataafse Nieuws. Volgens het Openbaar Ministerie werden er onder meer bedreigingen tegen publieke personen en complottheorieën over satanistische kindermoorden gedeeld. De politie heeft een einde gemaakt aan het protest van Extinction Rebellion in Den Haag. Activisten blokkeerden verschillende kruispunten in de buurt van de tijdelijke Tweede Kamer. De politie heeft bij het opbreken van de blokkades verschillende activisten aangehouden. En Youssef T. blijft langer vastzitten en dat heeft de rechtercommissaris besloten. Hij is neef en advocaat van Ridouan Taghi en werd afgelopen vrijdag aangehouden omdat hij als geheime boodschapper zou hebben gefungeerd voor zijn neef. Dankjewel Casper. En de verkeersinformatie, Dennis. 300 kilometer file staat er nu. Op deze wegen heb je veruit de meeste vertraging. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert een half uur vertraging door een ongeluk. Je kan er langs via de af- en oprit daar een uur extra bij je kwijt. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A20 richting Hoek van Holland. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech tussen Gouda en het knooppunt Terbrechtseplein. En de N50, Zwolle-Emmeloord, die is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Kampen-Noord en Ens door een gekantelde vrachtwagen. En het weer. Willemijn Hoeberg, ook hier in de studio, zegt dat zonnetje is wel heel aangenaam af en toe. Zit er meer van in het vat? Ja, dat hoorde ik al meer om me heen inderdaad. Ja? En ik kreeg ook dezelfde vraag. Het is wel een prangende vraag. Ja en nee, het ligt er vooral morgen een beetje aan waar je zit. Als we even nu kijken, dan zien we her en her verspreid nog wat lichte buitjes over ons land te trekken. De komende uren wordt het droger. Maar komende nacht krijgen we vanuit het noorden te maken met een nieuw gebied met soms wel wat forsere buien die van noord richting zuid over ons land gaan trekken. En dat betekent voor morgen overdag op veel plaatsen een begin van de dag met kansen op buien. Maar vanuit het noorden gaat dan de zon doorbreken. Wordt het al gauw ook al wel weer droog. In het zuiden is de bewolking best wel hardnekkig. En daar kunnen die buien ook nog wel lang blijven bestaan. Dus het is wel een beetje een ander plaatje in het zuiden dan in het noorden morgen. Dus als je de zon wilt, dan moet je toch wat meer richting die noordelijke provincies. Midden van Nederland kan trouwens ook wel. Temperaturen liggen morgen rond een graad of 13. En vooral aan zee staat er ook wel aardig wat wind. Als we kijken naar de dagen daarna, dan woensdag licht buitje. Donderdag waarschijnlijk weer droog. Vrijdag misschien weer wat nattigheid. Dus al met al licht wisselvallig herfstweer met geregeld zonneschijn. En een kleine kans op wat neerslag. Nou, dat klinkt eigenlijk best wel fijn. Dankjewel, Willemijn. Met Select van Bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van Bol.com. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja. Dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent. Een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag. En helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Nu in het Dordrechts Museum, in het licht van Cuyp. Een overzicht van Albert Cuyp's mooiste schilderijen. Samen met topstukken van Gainsborough, Constable en Turner, die zich door hem lieten inspireren. Boek je tickets op dordrechtsmuseum.nl. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstone haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstone. What's next? Meer informatie vind je op skillstone.com. Ster. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:03. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. hier op NPO Radio 1. Dit is het moment van de waarheid als het gaat om het beschermen van onze ecosystemen. Dat stelt de VN vandaag tijdens de biodiversiteitstop, die tot een nieuw akkoord moet leiden dat de biodiversiteit beschermt en herstelt wereldwijd. Er staat veel op het spel. In 2019 concludeerden wetenschappers in een gezaghebbend rapport dat plant- en diersoorten sneller uitsterven dan ooit tevoren en dat dit ook een bedreiging is voor het leven van de mens hier op aarde. Ik heb contact met Ingrid Visseren-Hamakers, hoogleraar Milieubeleid en Politiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Hamakers, van het rapport uit 2019 coördineerde u het hoofdstuk over de opties voor beleidsmakers. Laten we eens vooruitkijken. In 2050 willen we in harmonie met de natuur leven, staat in de conceptversie van het akkoord. Kunt u schetsen hoe ons dagelijk leven er dan uitziet? Bijvoorbeeld als het gaat over praktische dingen zoals boodschappen doen en reizen? Ja, ja. Het is een hele mooie visie natuurlijk voor 2050. En ik hoop dat we er al eerder zijn dan 2050. Dat is ook nodig wat mij betreft. En eigenlijk moeten we voor die tijd af van onze ouderwetse economie, waarin duurzaamheid een uitzondering is, naar een samenleving waarin duurzaamheid de norm is. Dat betekent dus dat je als je een supermarkt binnenloopt, dat je ervan uit moet kunnen gaan dat alles wat je daar kan kopen duurzaam, diervriendelijk en eerlijk is geproduceerd. Als je een doe-het-zelfzaak inloopt, hetzelfde. En ook, en dat is meer een fundamenteel vraagstuk, dat we ook geen niet-duurzame activiteiten meer willen ondernemen. Dus we zullen dus echt de waarde van onze samenleving moeten gaan veranderen om in harmonie te kunnen leven met de natuur. Dat betekent dat je bijvoorbeeld niet, dat we dan niet meer naar Barcelona willen vliegen voor 20 euro. Omdat we ons realiseren dat we daarmee gewoon veel meer kwaad doen dan dat in die prijs is verdisconteerd. Hmm. Ja, er zitten natuurlijk allemaal haken en ogen aan. Hele concrete voorbeelden. Hè? En als je de supermarkt inloopt en alles is duurzaam en milieuvriendelijk ontwikkeld of getransporteerd, ik noem maar iets, of misschien wel helemaal niet getransporteerd, ja, dan gaat het natuurlijk misschien wel meer kosten. Ik noem maar iets. Wordt daar rekening mee gehouden? Nou, daarom hebben we die fundamentele maatschappelijke verandering nodig. Dus het is niet zo simpel als een prijsmechanisme. Mm-hmm. We hebben in het rapport geconcludeerd dat we het uitsterven van soorten en het verlies aan biodiversiteit nog kunnen voorkomen als we onze maatschappij echt op een andere manier gaan vormgeven. Dat betekent dus dat wet- en regelgeving die op dit moment nog niet duurzame productiemethoden subsidieert, ombuigen om die producenten te helpen om duurzamer te gaan produceren. Maar dat betekent ook, wat ik net al zei, dat we ook andere waarden moeten gaan omarmen. Dus dat we inderdaad onszelf niet boven de natuur plaatsen, maar dat we realiseren dat we onderdeel zijn van de natuur. En past groei altijd daarbij? We hebben nu natuurlijk een economisch systeem dat gericht is op groei. Gaat dat samen met het ontwikkelen van duurzaamheid en behoud van biodiversiteit? Tot op zekere hoogte. En ik denk dat we daar ook een kritisch debat over moeten gaan voeren. Wat nou het doel is van onze samenleving? Is het doel van onze samenleving economische groei? Mm-hmm. Of is het doel van onze samenleving gezondheid, geluk en inderdaad dat in harmonie leven met andere soorten? Dat is de ultieme vraag waar we voor staan. Deze week tijdens de top. Maar het komend jaar zou ik zeggen, want er zijn heel veel belangrijke toppen op duurzaamheidsvraagstukken. Want al die vraagstukken hebben natuurlijk met elkaar te maken. Klimaat, biodiversiteit, vervuiling. Al die vraagstukken zijn in essentie een vraag van zijn wij als mens in staat om deze wereld te delen met andere soorten? En hoe kijkt u vanuit deze optiek naar de concepttekst die er nu ligt? Denkt u dat het nieuwe akkoord straks wel tot noodzakelijke verandering zal leiden? Want tot nu toe helpen biodiversiteitsverdragen niet altijd, hè, om het tijd te keren. Ja, we zijn als internationale samenleving zijn we heel erg goed in goede teksten vaststellen. Maar de uitvoering is altijd lastiger. Die tekst is, does the job in slecht Nederlands. Ik heb een aantal kritiekpunten. Eén is, er is te weinig aandacht voor die onderliggende onmaatschappelijke oorzaken van biodiversiteitsverlies. Dus echt die fundamentele maatschappelijke verandering, die staat er wel een beetje in, maar is een beetje verstopt. Hij zou eigenlijk centraal moeten staan in die tekst. Mm-hmm. Twee is de urgentie mist. Ik zie enorme beweging in de samenleving om inderdaad op een andere manier onze relatie met de natuur en met dieren vorm te geven. Die verandering in waarde die zie ik nog niet terug in de tekst. En drie is, er staat heel veel wat we moeten doen, maar niet hoe. Dus okay. Dat vraagstuk over die sturing. Daar hebben we echt nog, de tekst zal over een half jaar worden vastgesteld. Daar hebben we echt nog die 6 maanden voor nodig om daar meer handen en voeten aan te geven. Ja, en dan moet er natuurlijk ook draagvlak komen. Hè? Want ik kan me voorstellen, als ons dagelijks leven drastisch verandert, daar zit niet iedereen op te wachten. Ja, zo'n grote maatschappelijke verandering gaat natuurlijk met weerstand te maken. Dat zie je ook al. Dat er debatten zijn over hoe duurzaam en hoe snel we moeten verduurzamen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de overheid hier een sturende rol in pakt. Want als je zo'n transformatie, als je die wil vormgeven, zal je dat op een rustige manier moeten doen. En ook op een eerlijke manier. Dus als mensen die nu al een knappe portemonnee hebben ook de rekening krijgen toegestuurd van dat verduurzamen. verduurzamingsproces, dan gaat die er niet komen. En dan is die ook niet fundamenteel duurzaam, omdat duurzaamheid ook die eerlijkheid omvat. Okay. Dus ja, we hebben echt een sturende overheid nodig om dit proces op een goede manier vorm te geven. Benieuwd naar het resultaat uiteindelijk van de biodiversiteitstop. Ingrid Visser-Haarmakers, hoogleraar Milieubeleid en Politiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dank u wel. Dan, het werd geen levenslang de strafeis, maar 30 jaar cel. De ene zwaarste straf voor de twee mannen die in september 2019 advocaat Dirk Wiersum vermoorden. Zij hoorden vandaag hun vonnis. Er was sprake van een grondige en langdurige voorbereiding, gericht op het in beeld brengen van de gangen van Wiersum en het wachten op een geschikt moment waarop hij zou kunnen worden omgebracht. Dat was het doel. Daarover is er bij de rechtbank geen twijfel. Elk door de verdediging gesuggereerd alternatief scenario, tenminste het beroven van Wiersum van zijn Rolex-horloge, een poging Wiersum te ontvoeren, Wiersum te bedreigen of een poging om informatie over de kroongetuigen uit het onderzoek Marenko te krijgen, wordt hiermee verworpen. Er zat DNA van de twee mannen in de auto die bij voorverkenningen en bij de moord zelf is gebruikt. Die auto is gefilmd. Het adres van Wiersum stond ingevoerd in het navigatiesysteem. Hij heeft een aantal dagen na de moord de Opel Combo willen schoonmaken met ammoniak. En dit duidt erop dat ook sporen heeft willen wissen. Er zijn de locatiegegevens en de chats van hun telefoons. Er werd gebruik gemaakt van speciaal hiervoor aangeschafte prepaid simkaarten. Na de moord hadden ze opeens veel cash geld en de rechtbank vindt hun alibi's onbetrouwbaar. Deze liquidatie heeft grote verontwaardiging, onrust en gevoelens van onveiligheid teweeggebracht in de samenleving, omdat een dienaar van de rechtsstaat om het leven is gebracht. Ook voor de rechtbank is dit een belangrijke strafverzwarende omstandigheid. Dit proces gaat alleen over deze twee uitvoerders. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Ridouan Taghi de opdrachtgever was, maar daar kan de rechtbank niks over zeggen. Eliminatie van de advocaat van de kroongetuigen om deze en zijn directe omgeving te intimideren zou volgens velen het enige doel zijn geweest van de moord op Wiersum. De rechtbank kan echter omtrent het doel van de moord op Wiersum op basis van het onderhavige dossier niets vaststellen. De mannen zijn eerder veroordeeld voor onder meer wapenbezit en geweldsmisdrijven. Maar dat heeft ze er niet van weerhouden om deze moord te plegen. De straf voor deze twee moet een waarschuwingsfunctie hebben, zegt de rechtbank. Met de bestraffing van Brown en Brown beoogt de rechtbank eraan bij te dragen dat ook anderen ervan worden weerhouden om voor de geldige beloning te fungeren als hitman. Levenslang voor een enkelvoudige moord, met één slachtoffer dus, is heel ongebruikelijk. Het Openbaar Ministerie eiste het toch vanwege het bijzondere karakter van deze moord. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat niet alleen een persoon is vermoord, maar ook een advocaat. En dat de verdachten daarvan op de hoogte waren. Dat het een aanslag is op de rechtsstaat, zoals ook eerder is genoemd. En dat de omstandigheden daarom ook om een ander soort straf eigenlijk vragen. Maar de rechtbank gaat niet zo ver. Reden, de twee zijn niet eerder veroordeeld voor moord of doodslag. Wel ziet de rechtbank aanleiding om in dit geval, waar het gaat om huurmoord op een advocaat en dienaar van de rechtsstaat, de maximale tijdelijke gevangenis van 30 jaar opleggen. Advocaat Gerald Roethoff heeft van alles op het vonnis aan te merken. Maar dat het geen levenslang is geworden, vindt hij een goede zaak. Als je inderdaad bij een enkelvoudig levensdelict zegt, we leggen levenslang op, wat doe je dan met die zaken waarbij mensen 2, 3, 4, 5, 6 mensen op het leven brengen? Als opdrachtgever, wat doe je met andere zaken? Of dit het was, is nog onduidelijk. Het OM en de advocaten willen eerst het vonnis goed bestuderen voordat ze beslissen of ze wel of niet in beroep gaan. En het onderzoek naar opdrachtgevers, zo zegt het OM, is nog bezig. Ja, dat horen we dus nog. Matthijs van der Wiel deed vandaag verslag. Nog even naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi. Nog steeds de meeste vertraging op de A2 en de A20. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Een half uur vertraging door bergingswerk. Je kan er langs via de af- en oprit. A20 naar Hoek van Holland. 3 kwartier vertraging tussen Gouda en het Terbrechtseplein door een kapotte vrachtwagen. En vergeet niet dat de N50 Zwolle-Emmeloord nog steeds in beide richtingen dicht is door een gekantelde vrachtwagen tussen Kampen Noord en Ens. Er is meer nieuws. In Oostenrijk is de nieuwe bondskanselier Alexander Schallenberg beëdigd. Christendemocraat volgt zijn partijgenoot Sebastian Kurz op. Die trad afgelopen zaterdag af vanwege een omvangrijk corruptieschandaal. Die beschuldigingen zijn onjuist, zei de nieuwe kanselier Schallenberg bij zijn beëdiging. Hij verwacht dat uiteindelijk de onschuld van Kurz zal worden bewezen. Zudem halte ik die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch. En ik ben überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass er in ihnen nicht dran war. Vanwege Schallenbergs loyaliteit aan zijn voorganger vreest de oppositie dat Kurz op de achtergrond de macht blijft behouden in Oostenrijk. Garrick was dat, met Ready. Het is onrustig in de Gelderse gemeente Scherpenzeel. Donderdag bleek dat een fusie tussen die gemeente en de gemeente Barneveld definitief niet doorgaat. En meteen daarna ontsloeg de commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, de burgemeester van Scherpenzeel, Eppie Kluin. Commissaris stelt dat de burgemeester onzuiver gehandeld zou hebben. Maar daar is volgens de burgemeester niks van waar. Bewoners van Scherpenzeel zijn een petitie begonnen voor eerherstel. En deze petitie voor de burgemeester is inmiddels meer dan 1500 keer ondertekend. En Eppie Kluin aanvaardt het ontslag niet, heeft hij geschreven vandaag aan de Provinciale Staten. En ik heb nu contact met, ja, moet ik dan inmiddels zeggen, oud-burgemeester of burgemeester, meneer Kluin? Ja, oud-burgemeester is het formeel. Goedenavond, Lara. Goedenavond. Formeel en informeel is het, wat u betreft? Gewoon Eppie Kluin. Gewoon, en nog steeds burgemeester van Scherpenzeel wat u betreft dus? Nee, dat kan niet, hè. Sinds 8 oktober ben ik uit het ambt ontheven door de commissaris. Dus ik kan me ook geen burgemeester noemen. En ja, laten we het zomaar houden. Dat is formeel correct. En dan laten we daar ook geen misverstand over bestaan. U was ingevlogen om rust te brengen en het proces van een fusie te begeleiden. Nou, van rust kunnen we toch echt niet spreken? Als u het kort zou moeten beschrijven, wat is er in de kern aan de hand? Ja, de rust in Scherpenzeel is wel aanwezig. Ik denk ook dat dat heel goed hersteld is, die rust. En in de kern is er aan de hand dat er een fusieproces met Barneveld door de provincie Gelderland in gang is gezet. Echter, het fusieproces wordt niet gedragen door de gemeenschap Scherpenzeel. Dat hebben ze ook op 17 maart aangetoond. Er is geen draagvlak voor. Meer dan 10% van de Scherpenzeelse bevolking zegt: wij willen zelfstandig blijven. Mm-hmm. Het tweede aspect is dat de argumenten om te komen tot een fusie over bestuurskracht en over de financiële mogelijkheden, dat die ook niet aanwezig zijn. En dat heeft de dat minister... is uw oordeel geweest op een gegeven moment? Nee, het oordeel van de minister is dat geweest. En dat heeft ze ons ook kenbaar gemaakt in haar brief aan Provinciale Staat, waar we een afschrift daarvan hebben gehad. Daarin geeft ze aan van, hoezo gebrek aan bestuurskracht? Met een degelijke samenwerking zal Scherpenzeel zeker als zelfstandige gemeente verder kunnen. En ook wat betreft het financiële draagkracht van de gemeente Scherpenzeel, ook al moet ze op haar hoede zijn, is correct en aanwezig. Ja, dus u zegt, in Scherpenzeel is het rustig, want er was ook überhaupt geen draagvlak voor die fusie en die gaat niet door nu. De commissaris, uw relatie met de commissaris, die is, laat ik dat dan formuleren, die is heel onrustig. Wat is daar gebeurd? Ja, de relatie van de commissaris met mij is onrustig. Ik heb steeds aangegeven, tot en met het laatste gesprek op 7 oktober... ik heb respect voor de commissaris, ik heb respect voor de persoon, meneer Berends. En van mij uit naar hem toe is er geen verstoorde relatie. Alleen, het handelen van de commissaris op dit moment, daar heb ik niet altijd respect voor. En dat zijn eigenlijk de overwegingen. En bedoelt u daarmee het ontslag? Of bedoelt u al momenten eerder in het proces? Nou, er is een aantal momenten in het proces waarvan ik zelf zeg van, moet hier de provincie niet op gaan acteren? En dat heb ik ook gevraagd aan Provinciale Staten voorafgaand aan het debat, waarin ze het herindelingsadvies naar aanleiding van een ontwerp van gedeputeerde staten gaan vaststellen. Mm-hmm. En op dat moment heb ik gesignaleerd van, staten, zou het misschien goed zijn om nog even naar het proces te kijken? En dat wilde ze niet. Ik vertaal het nu eenvoudig. Nee. Mm. Op dat moment heeft Provinciale Staten gezegd van, nee, dat gaan we nu niet doen. We gaan er gewoon mee door. We gaan ermee door. Ze hebben het advies vastgesteld. Dat is naar de minister gegaan. De minister heeft de feiten gewogen. En de minister komt tot de conclusie, gemeente Scherpenzeel kan zelfstandig blijven. Ja, en heeft u dan het gevoel van dat het recht wat u betreft heeft gezegevierd ten opzichte van de Provinciale Staten? Ik heb dat gevoel inderdaad, maar het is ook een feitelijke constatering. Kijk, als mijn gevoel uitspreken, dan doe ik tekort aan datgene wat de minister constateert. En de minister constateert van de elementen die de provincie Gelderland aanvoert om een gedwongen fusie met de gemeente Barneveld aan te gaan voor de gemeente Scherpenzeel. Ja, daarvan zegt de minister, ja, dat is niet in het geding. Laat Scherpenzeel als zelfstandige gemeente ook de komende jaren doorgaan. U heeft geschreven dat u de opstelling van de commissaris zeer onaangenaam vond en dat het niet meer veilig was. Dat zijn behoorlijk stevige uitspraken. Ja, dat zijn stevige uitspraken. De veiligheid die ik daarmee bedoel is, datgene wat ik nou formuleer in woorden, dat die woorden dan op een andere manier worden uitgelegd. En ik zal het ook aangeven als ik op 6 januari aan Provinciale Staten onder andere schrijf van, probeer dat proces nou eens onder de loep te nemen. Mm-hmm. En ik krijg dan in een debat, waarin ook de gemeentesecretaris aanwezig is, krijg ik dan een totaal andere uitleg dan datgene wat is gevraagd in mijn mail op 6 juli. En vervolgens denk ik van, nou, het is toch wel goed om even op 7 juli nog een keer te herstellen of uit te leggen. Laat ik dat laatste is veel beter uit te leggen wat ik op 6 juli heb geprobeerd aan te geven, geprobeerd te zeggen. En dat is maar voor enerlei uitleg vatbaar. En vervolgens wordt er niet meer op de inhoud gelet, maar gaat men daar omheen. En dat is eigenlijk de veiligheid die ik iedere keer bedoel. Ja. Okay. Nou, bent u van de SGP? Dat is toch een van de meest gezagsgetrouwe partijen van Nederland. Hoe wordt er in uw kringen gekeken naar het op deze manier ingaan tegen het gezag? Ja, ik ga niet in tegen het gezag. Ik ga tegen de wijze waarop momenteel met het bestuurlijk gezag vanuit Den Haag wordt omgegaan. En ik heb steeds aangegeven, ik als bestuurder van de kleine gemeente Scherpenzeel wil het openbaar bestuur veel meer dienen door de burger, de inwoner van Scherpenzeel, ook inwoner van Gelderland, ook inwoner van ons land, om die dat vertrouwen in het politieke bestuur te geven. Mm-hmm. En dat vind ik in onze democratische rechtsstaat heel erg passen. En en op dat moment moet je ook als bestuurder van zo'n kleine gemeente in die gemeenschap staan en daarna luisteren en op dat moment zeggen van, dit is de goede route, okay, dit is de weg die we moeten gaan, en dat creëert veiligheid voor elke burger in ons land. Oud-burgemeester, zeg ik dan maar, van Scherpenzeel, Epi Klein, dank voor uw toelichting. Dankjewel, Lara, en een hele fijne avond. Zelfde. Voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het is het Amerikaanse natuurpark Yellowstone verboden om dichter dan 90 meter bij een beer te komen. Een beer te voeden of naar een beer toe te lopen om het beest te fotograferen. Maar toch doen veel bezoekers dat wel. Tegenovergestelde, zo ook deze vrouw die een beer filmde die op haar af kwam rennen. Oh my god. Oh my god. I got that on video. Me too. Nou, de beer sloeg de aanval af. Maar de video had toch nog een vervelende gevolgen voor de vrouw. De parkrangers zagen de video namelijk op sociale media, spoorden de vrouw op en klaagden haar alsnog aan. De rechter uit de staat Wyoming heeft haar nu een gevangenisstraf van 4 dagen opgelegd. Ook moet ze een boete van $1000 betalen, ongeveer €865. $1000, ongeveer hetzelfde. Doneren aan Yellowstone. En ze is ook nog eens levenslang verbannen uit het park. 4. Het eindexamen moet natuurlijk onvergetelijk zijn. Hoe mooi is het als je je middelbare schoolperiode kunt afsluiten met een fantastische eindexamenreis. Dat kan natuurlijk fantastisch zijn. Dat vinden vast alle ouders ook. Maar in het Belgische Namen maken ze het wel heel bont. De ouders van de leerlingen op de Belgische school Athénée Royale de Namur wisten niet wat ze overkwam toen ze een brief kregen met erin de prijs voor de eindexamenreis van 2023. Die zou namelijk naar New York gaan en maar liefst €2000 kosten. Maar voor de ouders die dit bedrag niet in één keer konden ophoesten, was een alternatief bedacht. Ze mochten ook 2 jaar lang €180 per maand betalen, zodat het bedrag in 2023 toch bij elkaar zou zijn. Ja, nou, dat schoot bij veel ouders in het verkeerde keelgat. 3. Opmerkelijke tip van beautyvlogster en YouTube-ster Masha Veokustova. Ze heeft namelijk onlangs botox laten inspuiten. Niet in haar gezicht tegen rimpels, maar in haar schouders. En dat zou haar helpen tegen stijve spieren in de schouders. Het is nu 2-3 weken geleden zoiets. Het werkt wel. Ik heb geen stijve spieren meer. Dus dit is absoluut geen reclame, whatsoever. Maar ik vond het wel een benoemen waard voor eventueel anderen die ook ermee kampen. Masha Veokustova kampt met migraine en hoopt dat de ontspannen schouderspieren daar dus tegen helpen. 2. Nicky en Melody uit Nuenen zijn plotseling miljonairs. Ze wonnen de postcode kanje van €3,3 miljoen. En ze beseffen het nog niet helemaal. Wat doe je als je ineens zoveel geld wint? Nou, één ding weten ze zeker. Ze laten zich niet veranderen door het winnen van zo'n immens bedrag. Ja, wij willen wel gewoon normaal blijven. Ja, de personen zijn wie we altijd waren. En zo willen we ook gewoon gezien worden door anderen, door onze vrienden. En wij gaan niet anders worden omdat we nou in één keer een aannoemelijk geldbedrag gewonnen hebben, nee. De Melody is in ieder geval heel gerust op dat hun kinderen een mooie toekomst gaan krijgen. Nou, dat lukt misschien wel met de €3,3 miljoen. 1. En op allerlei plekken in Nederland wappert de regenboogvlag vandaag. Het is Coming Out Day. Gefeliciteerd voor iedereen die ermee te maken heeft. Wereldwijd is er aandacht voor het uit de kast komen. En andere dingen waarmee de LHBTI'ers soms worstelen. Ook in SGP-bolwerk Nunspeet hangt nu de vlag. En dat was wel een momentje, hoor. Want een paar jaar geleden wilde de burgemeester de vlag niet hijsen. Laat staan 49 jaar geleden. Hij noemde het gevoelige materie en wilde de gemeenteraad daar eerst over laten praten. En daar is nu een meerderheid voor het hijsen van de vlag. En Jet is daar heel blij mee. Ik denk dat het een hele opluchting is. Het is altijd natuurlijk een twijfelgeval of die daadwerkelijk gaat hangen met de motie dan. Maar hij hangt er nu eindelijk, dus dat is goed nieuws. De gemeenteraad nam tegen de wil van de grootste partij SGP de motie aan om de regenboogvlag op het gemeentehuis te krijgen. De vlag is vanochtend gehezen door een wethouder van de ChristenUnie. Meteen na 6 spreek ik de Nederlandse Amerikaan Guido Imbes, geboren in Geldrop, die zich sinds vandaag Nobelprijswinnaar van de economie mag noemen.

Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. NOS NTR. 46 jaar geleden gebeurde het voor het laatst. En dit jaar is het opnieuw raak. Een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Economie is een Nederlander. Joshua D. Angrist en Guido W. Imbens. For their methodological contributions to the analysis of causal relationships. Lara Rensen. Nieuws en Co. Het gaat dus om Guido W. Imbens, geboren in Geldrop, Noord-Brabant. Nu hoogleraar econometrie aan de Stanford University in Californië in de Verenigde Staten. We hebben meneer Imbens aan de lijn. Goedemorgen voor u. Goedemorgen, ja. Het is hier nog vroeg, 7 uur. En gefeliciteerd. Bedankt, heel erg bedankt. Waar hoorde u het? Wanneer, waar was u? Ik lag te slapen, dus om 2:10 s'morgens in de nacht hier. Wat een heerlijke tijd om gebeld te worden. Ja, ja, ik miste het eerste telefoontje, maar toen belde ik een paar minuten later weer terug. Toen werd ik wel wakker en hoorde het goede nieuws. En realiseerde u toen meteen wat er aan de hand is? Nou, ik zag op de telefoon dat het uit Zweden kwam. En dus dacht ik wel dat het iets belangrijks kon zijn. Had u er rekening mee gehouden? Want ik begrijp dat Nederlandse vakgenoten van u al 2 jaar geleden in een artikel schreven: Guido Imbens is wellicht Nederlands enige hoop. Nu een opvolger van Jan Tinbergen als Nederlandse Nobelprijswinnaar in de econometrie. Ik dacht, als dat ooit zou gebeuren, dan zou het nog wel een aantal jaar duren. Het zijn meestal mensen later in hun carrière. Dus ik had zeker niet verwacht dat dat nu al zou gebeuren. Ja, een aantal mensen van wie ik verwachtte dat ze het veel eerder zouden winnen dan ik. Dus het kwam zeer onverwacht eigenlijk. En kunt u de luisteraars van Radio 1 meenemen naar waarom u de prijs heeft gekregen? Want ik begrijp dat het is voor het onderzoek uit de jaren 90 naar causale verbanden in sociaal-economisch onderzoek. Voor de mensen die niet meteen van econometrie op de hoogte zijn, wat is de betekenis van uw onderzoek voor de maatschappij? Want u heeft ook onderzoek naar basisinkomen gedaan, hè? Ja, we waren geïnteresseerd in het effect van een basisinkomen op het arbeidsaanbod. Als mensen een basisinkomen zouden krijgen, zouden ze dan misschien minder gaan werken? Of zou dat eigenlijk niet zoveel uitmaken? En wat we deden daar is, vergeleken mensen die een grote prijs hadden gewonnen in de loterij, en die die prijs dan over 20 jaar uitbetaald kregen, met mensen die ook meededen aan de loterij, maar die niet gewonnen hadden. Uh-huh. En dan had jij dus eigenlijk, net als een gewoon experiment, je had een groep mensen die elke jaar een groot bedrag bijgeschreven kregen op de rekening, en mensen die dat niet kregen. En dan konden we vergelijken wat er gebeurde met het arbeidsaanbod van die mensen. En wat we vonden was eigenlijk dat het helemaal niet zoveel uitmaakte. Dat het helemaal niet zoveel effect had op het aantal uren dat ze werken, of ze werkte of niet. Het had een klein effect, maar niet erg groot. En dat is dus heel erg nuttig om mee te nemen in discussies over het basisinkomen. Als je wel bezorgd bent over het feit dat misschien mensen minder gaan werken als het resultaat van een basisinkomen. Ja, ja, ja, ja. En u maakt dus eigenlijk gebruik op die manier van, u noemt het een experiment, maar van bestaande data, van bestaande gebeurtenissen. Ja, inderdaad. De loterij was natuurlijk niet bedoeld om een wetenschappelijk experiment te doen. Maar die data waren wel erg nuttig om dat soort causale verbanden te schatten. Ja, wat gaat u nu doen met deze prijs? Want u krijgt geld en het gaat ook om de eer, dat snap ik ook wel. Maar daar zit ook een bedrag. Er is ook een bedrag aan verbonden. Ja, ik heb eigenlijk nog geen idee wat het bedrag is. Dat heb ik nog niet gehoord. Dat weet ik eigenlijk ook niet. En vandaag is er natuurlijk zoveel aan de hand dat ik daar eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Ja, dat snap ik. Maar ik ben het is in ieder geval een zeer innoverende dag hier. Want het is nu vroeg in de ochtend bij u, zei het al. Wat staat er voor de rest van de dag op het programma? Net na 7 uur 's morgens en ik ben al 5 uur wakker inmiddels. wat staat er, weet u dat? Wat staat er voor de rest van de dag op het programma? ik moet nog wat aan het media interviews doen. En dan op een gegeven moment moet ik weer gewoon aan het werk. Ik heb een besprekingen met studenten. En een paar vergaderingen waar ik nog naartoe moet. Kijk eens aan, het academische werk gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. Nou, dan zou ik maar wat tractaties meenemen dan voor die vergadering. Ja, bedankt. Bedankt. En fijn dat we even konden spreken. Dank u wel, hoor. Ja, heel graag gedaan. 13 minuten over 6. Het demissionaire kabinet wil nog ruim 2000 Afghanen naar Nederland halen. Het gaat om mensen die voor Nederlandse missies hebben gewerkt. Of voor NGO's. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Hoe is het kabinet tot deze groep mensen gekomen? Ja, ze hebben eigenlijk aan de NGO's en ook aan Defensie gevraagd om lijsten te maken met welke mensen zij de afgelopen jaren hebben gewerkt. En voor Defensie is het dan de afgelopen 20 jaar, al die tijd dat Nederland in Afghanistan actief was. En voor de NGO's de laatste 3 jaar. Dat opgeteld, die mensen plus hun gezinnen, zijn die 2000 mensen die nu op die lijsten staan. En die mensen die moeten dan minimaal 1 jaar structureel voor die organisaties hebben gewerkt. De groep mensen die welkom is, is nu bekend. Maar hoe denkt het kabinet de mensen dan hier te krijgen? Want het gaat om 2000 Afghanen, ruim 2000 Afghanen. Ja, dat is heel ingewikkeld. Via de buurlanden Pakistan en Qatar gaat het nu. Die kunnen eigenlijk als enige vliegen op Kabul. Dus in die vliegtuigen moeten dan ook de Nederlandse Afghanen worden gestopt. En dat schiet niet echt op. Als je de afgelopen weken kijkt, gaat het om tientallen. En daarom hoopt demissionair minister Knapen vooral dat, of durft hij die mensen ook geen garanties te bieden. We hebben van niemand enige garanties dat dit allemaal goed gaat aflopen. Het enige wat wij kunnen doen is ons best proberen zoveel mogelijk te regelen, met name ook met de buurlanden, met Pakistan, met Qatar, en verder proberen samen op te trekken om zoveel mogelijk van de Taliban gedaan te kunnen krijgen. Maar we hopen dat ergens in de komende weken het vliegveld van Kabul weer wat gemakkelijker aan te vliegen is door andere luchtvaartmaatschappijen. En dan zou het een stuk makkelijker kunnen zijn om die mensen eruit te halen. Ik zeg kunnen zijn, want we zijn natuurlijk afhankelijk van de Taliban. Ja, afhankelijk van de Taliban, en dat maakt het zo ingewikkeld. De diplomatie is nu echt gericht op het ruimer openstellen van die luchthaven in Kabul. Ter vergelijking van de 2500 Afghanen die naar Nederland zijn gehaald, is veruit het grootste deel voor de sluiting van die luchthaven naar Nederland gekomen. En daarna gaat het echt om enkele honderden. Dus daar moet echt iets gebeuren voordat die 2000 hier kunnen komen. Ja, dat duurt dus heel lang. Hoe reageert de Tweede Kamer op deze selectie? Ja, wel overwegend positief. Kamerleden van de coalitiepartijen die mochten de afgelopen week ook al meedenken over de brief, over de richting, hoe het kabinet het moet aanpakken. En zij zijn dan ook vooral blij dat die NGO's hierbij betrokken zijn. Dat zij zelf mensen mogen aandragen waarvan ze zeggen, met die mensen hebben we gewerkt. En ook bij de oppositie vinden ze het ruimhartiger dan ze eerder hadden gevreesd. Kati Piri van de PvdA. Ik ben echt wel blij dat er nu wordt gekeken samen met die organisaties als Coordate, Oxfam, Free Press Unlimited. Hoe kunnen wij jullie mensen die voor ons hebben gewerkt alsnog in veiligheid brengen? Alleen ik maak me zorgen om de mensen die straks buiten die criteria vellen, die wel volgens de Kamer recht hadden op evacuatie, of daar nog soepel mee zal worden omgegaan. Ja, dat is wel echt de vraag voor de mensen die net buiten die criteria vallen. Als je niet 1 jaar voor bijvoorbeeld de Defensie hebt gewerkt, maar 10 maanden, wordt daar dan wel soepel mee omgegaan? Nou, dat soort vragen zal het kabinet woensdag in het debat ook moeten beantwoorden. Ja, ja, goed. Ben benieuwd. Ewout Kiviet, dank je wel. Nog even naar de files. Dennis. Nou, het gaat snel de goede kant op, hoor. Er staan nog 25 files, een dikke 90 kilometer bij elkaar opgeteld. De A59 Zierikzee Den Bosch, die is echter nog wel steeds dicht bij Waspik vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je 20 minuten extra. En de N50 Zwolle Emmeloord, die is helemaal dicht tussen Kampen-Noord en Ens in beide richtingen vanwege een gekantelde vrachtwagen. En dit gaat nog tot na middernacht duren voordat de weg daar helemaal weer vrij is. En er is meer nieuws. De Belgische regering heeft maatregelen aangekondigd om de torenhoge energieprijzen ook in dat land aan te pakken. Volgens VRT Nieuws wordt de energierekening van minima tot €720 gecompenseerd met toeslagen. En ook worden het energieleveranciers verboden eenzijdig de facturen te verhogen. Eerder besloot Frankrijk al de gasprijs te bevriezen. Het demissionaire kabinet hier in Nederland denkt nog na over maatregelen. Een Amerikaanse familie is uit een Lufthansa-vlucht naar Dallas gezet omdat de 2-jarige zoon geen mondkapje droeg. Dat is verplicht op vluchten naar de VS. Toen besloot de gezagvoerder dat het gezin niet mee mocht. De vader zegt tegen Bild stom verbaasd te zijn. Bij vorige vliegreizen hoefde de 2-jarige zoon namelijk geen masker te dragen. En de voedselbank in Enschede organiseerde vandaag een verwendag voor vrouwen die aanklopten voor eten en drinken. Zo konden vrouwen een knipbeurt, massage en yogales krijgen. En het is een experiment, zegt deze voedselbankbestuurder. Nou, wat wij eigenlijk willen bereiken is dat voor onze cliënten die nogmaals moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen, dat zij een hele fijne, plezierige dag hebben en vanavond op de bank kunnen zeggen van hé, ik zie er toch heel knap weer uit. De vrouwen die in de watten werden gelegd reageerden bij RTV Oost enthousiast. Wat hen betreft mogen er wel meer verwendagen komen. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, de mannen dan, hè, denk ik. Maar goed. Met de huidige woningnood kan permanente bewoning van vakantiehuisjes de druk op de woningmarkt iets verlichten. Daar wordt ook in het kabinet al over nagedacht. Ondertussen zijn gemeenten nu juist die vakantiehuisjes aan het ontruimen. Ze volgen daarmee een uitspraak van de Raad van State dat permanente bewoning niet is toegestaan. Onze verslaggever Jeroen de Jager is op een vakantiepark in Arnhem, waar volgend jaar de vaste bewoners weg moeten zijn. Je hoort hier om je heen de schijnbare rust van vakantiepark Arnhem, met allemaal chaletjes, wooncaravans, mensen die hier dus in de vakanties wonen, maar ook permanente bewoners. Er zitten er nog 92 in die rust. Is het een beetje rustig in jouw hoofd, Mireille Ridderbos? Nee. Omdat de gemeente elke keer nalatig is met de afspraken die ze ons doen qua huisvesting. Want jij woont hier hoe lang? Bijna 7 jaar. Permanent? Ja, permanent. En hoe ben je hier beland? Heeft de gemeente jou hier geplaatst? Iemand binnen de gemeente heeft me doorverwezen hier naartoe, ja. En toen kreeg je een brief dat jullie hier weg moeten? Ja, toen heb ik de wethouder uitgescholden voor Ebenezer Scrooge. Dat is die film met die spook, zeg maar. Oké, okay. Dat is een kerstfilm. Maar goed, jullie moesten weg. Maar jij wilt niet weg? Nee, zolang ik geen huisvesting krijg, ga ik niet weg. Nee, en dan wil ik ook niet weg. Nee, want ik ga niet met mijn zoontje van 3 jaar onder de brug slapen. Ja, je hebt een zoontje van 3 jaar. Die zie je binnen. Laten we even naar binnen lopen. Stel, je krijgt iets goeds aangeboden. Zou je dan weggaan? Ja, dan ben ik weg. Ja, dan kan ik verder met mijn leven. Dan kan ik mijn leven op gaan pakken. Okay, dus je bent bereid om hier te verhuizen? Ja, dat is al meerdere malen besproken. Nou ja, goed, dit is een woninkje, woonkamer. Wat is het? 2 slaapkamertjes hier? 2 slaapkamers, ja. 1 voor jou en 1 voor je zoon? Ja. En hier de badkamer? En mijn eigen slaapkamer. En nog een slaapkamer. Want die andere slaapkamer die gebruik ik voor mijn kleding en dergelijke. Dit is opslag, zeg maar. Ja. Extra koelkast. Dus als ze met een goed voorstel komen? Dan ga ik weg. En wat is een goed voorstel voor jou? Nou, ik heb nu een chalet met 3 slaapkamers, dus ik zou graag dat terug willen krijgen. En als het op een flat is, ook prima, dan ga ik weg. Ik spreek zo meteen met de wethouder, wethouder Paping. Ja. Wat moet ik hem vragen voor je? Ja, waarom ik nog steeds geen urgentie krijg voor een woning? Meneer Paping, Ronald Paping, wethouder van wonen in Arnhem. Ik moest van Mireille Ridderbos vragen aan u waarom zij nog geen woning heeft. Jullie hebben elkaar een aantal keren ontmoet en u had urgentie beloofd, zegt zij. Ik kan me niet herinneren dat ik dat beloofd heb. Wat we wel willen is dat de mensen die nu op de camping wonen, vaak onder slechte omstandigheden, dat die een andere woonplek vinden. En wij willen daar mensen ook bij helpen. Dat hebben we ook gedaan. 2 jaar geleden woonden er nog 180 mensen op de camping aan en permanent. Mm. Dat zijn er nu nog 90. Dus we hebben 90 mensen op dit moment al geholpen. Sommigen hebben zelf een oplossing gevonden. Zij zegt, ik woon hier prima. Ja, maar de rechter heeft gezegd, de hoogste rechter in Nederland heeft gezegd dat permanente bewoning op deze camping niet mag. Waarom niet? Want zij woont er al 7 jaar. Ze is daar door de gemeente geplaatst. Dan zou je toch zeggen, laat zo'n bewoner daar zitten. Helemaal als een kabinet ook nog zegt, want dat is vanuit de regering nu gezegd. Misschien hebben we die permanente bewoning van vakantiehuizen wel nodig om de woningnood op te lossen. Ja, maar de rechtelijke uitspraak is de rechtelijke uitspraak natuurlijk. Hè? Dus daar moeten wij ons aan houden. We hebben eigenlijk vrij lang erover gedaan om dat te vertalen. We hebben ook gezegd, er komt niemand op straat te staan. Daar gaan we echt voor zorgen hier in Arnhem. Dus wij gaan niet zomaar, ondanks dat we nu gaan handhaven, omdat we dat ook moeten van de rechter, gaan wij ervoor zorgen dat mensen niet op straat komen. Maar het is 7 jaar lang gedoogd. Het is 7 jaar lang gedoogd. Waarom moet er dan nu ineens gehandhaafd worden? Omdat die rechtelijke uitspraak er ligt die ons dwingt om te gaan handhaven. Want als u dat niet doet? Ja, dat weet ik niet precies. Ik ben geen jurist. Maar nee. Dan... Kunt u ook burgerlijk ongehoorzaam zijn. Ja, maar tegen de Raad van State burgerlijk ongehoorzaam zijn. Ja, ik ben wel wethouder. Ja, de naam zegt het al een beetje. Ik moet me wel een beetje aan de wet houden, natuurlijk. En wij zoeken als gemeente Arnhem ook best wel de marges daarin op. Mireille zegt ook, ik wil best weg. Als de gemeente mij helpt. Als er een huis beschikbaar is in Arnhem, sta ik morgen klaar om te verhuizen. Dan zou ik haar aanraden om contact op te nemen met het Sociaal Wijkteam. Want die zal haar dan ondersteunen om te kijken of we haar kunnen helpen. Dus als zij zich meldt bij het Sociaal Wijkteam, dan gaan we echt ons best doen om voor haar een goede woning te krijgen, waarbij ze ook huurbescherming heeft, waarbij ook de kwaliteit van de woning goed is, en je niet afhankelijk bent van de campingbaas. Bent u bereid om uiteindelijk mensen echt op straat te zetten eigenlijk, als u zegt ik ga handhaven? Ik ben daar eigenlijk niet toe bereid. Nee, dus mensen kunnen gewoon gerust blijven zitten. Want u zegt, we gaan ze uiteindelijk toch niet echt op straat zetten. Nee, wij hebben er wel bij gezegd, wij verwachten van mensen dat ze zichzelf ook inzetten. Mm-hmm. En als ze dat doen, dan gaan ze wat mij betreft niet op straat. Komen we nog even terug bij Mireille Riddelbos. Met welk antwoord zou jij tevreden zijn? We hebben Paping net gehoord. Dat je kijk, als ik alleen puur uit mezelf praat, dan praat ik uit mezelf dat ik een woning krijg. En als ik dan spreek over mijn medebewoners op de camping, ook die mensen hebben kinderen. Ook die mensen zijn bejaard, die hulpbehoevend zijn. Ja, ik vind dat niet correct. Absoluut niet. Dus ik hoop dat ik meneer Paap een keer omhoog kan komen, dan een keer op normale oplossing kunnen komen. 6:30. Er is weer een grote toename van migranten en vluchtelingen die vanuit Frankrijk Engeland proberen te bereiken. Afgelopen weekend deden 400 mensen dat via het kanaal. Terwijl er toch duidelijke afspraken zijn, want de Franse grenspolitie moet aan de kust op het strand voorkomen dat de boten de zee opgaan. Frank Renaud, Frankrijk-correspondent in Parijs. Jij volgt dit dossier op de voet. Eerst maar eens even, waarom proberen juist nu zoveel mensen vanuit Frankrijk Engeland te bereiken? Nou, er is een structurele reden, die speelt al wat langer. De Fransen hebben de andere manier om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, namelijk hermetisch afgesloten. De snelwegen, de havens voor die veerboten, de tunnel ook. Het is allemaal hyperstreng beveiligd met muren, echt fysieke muren die er staan. Prikkeldraad dat overal gespannen is. Dus migranten, ja, die zijn andere manieren gaan zoeken. En de zee opgaan met een eigen bootje, zo'n klein opblaasbootje, is eigenlijk het enige wat is overgebleven. En er is een andere reden die nu echt speelt en die is seizoensgebonden. Hè. Het is nu nog redelijk weer daar. En de winter komt er natuurlijk aan. Dus veel migranten willen het nu nog proberen voor het water straks nog kouder wordt en het weer wat ruwer wordt. Oké, en wie zijn het? Uit welke landen komen de mensen? Het is een mengeling van mensen, hoor. Vooral mannen trouwens. Hè. Die komen uit landen als Syrië, Afghanistan, maar ook Somalië en Ethiopië. Het varieert een beetje. Het ene jaar is de ene groep wat meer, het andere jaar het andere. Maar dat zijn de grote groepen. Opvallend is wel dat de Franse autoriteiten nu zeggen dat ongeveer de helft van al die migranten via België naar Calais en omgeving komt. En dat is echt iets nieuws. En daarom zijn de Fransen nu ook meer op snelwegen uit België gaan controleren. En ik zei net in de introductie, er zijn afspraken tussen de regering van Groot-Brittannië en Frankrijk. Wat zijn dat voor afspraken dan? Nou, er gelden sinds 2004 inderdaad afspraken tussen die twee landen over de grensbewaking, hè, die daarna nog steeds zijn aangevuld met aanvullende verdragen. En in essentie is het zo dat het vooral de Franse autoriteiten zijn die aan de Franse kant van het kanaal de controles doen. Ook voor en namens de Britten, dat hebben ze afgesproken. Maar in ruil daarvoor betalen de Britten dan wel mee aan die grensbewaking op Frans grondgebied. En een pijnpunt nu is, Londen heeft dit voorjaar bijna 63 miljoen euro beloofd te betalen. Maar dat geld is er nog niet. Frankrijk heeft nog niks gekregen. En daar is de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, niet blij mee. Nous sommes là pour tenir une frontière, c'est vrai, mais nous sommes pour le faire en complémentarité avec nos amis britanniques. Et encore une fois, j'appelle le Grand-Britannique à tenir sa promesse. Ja, wij bewaken de grens dan wel, zegt Darmanin, maar dan moeten de Britten wel hun beloftes nakomen en gewoon gaan betalen, zei Darmanin, de minister, dit weekend. Mm-hmm. En er is dus een duidelijke toename. Heeft aan de ene kant onder andere met de weersomstandigheden te maken, zei je net al. De mensen worden dus niet tegengehouden. Hoe komt dat? Nou ja, dit weekend was er bijvoorbeeld veel te doen over die controles door de Fransen. Of het niet controleren, zou je beter kunnen zeggen. Want zowel de Britse tv als de Franse tv lieten een reportage zien op een Frans strand in de omgeving van Calais. En je ziet op de beelden enkele tientallen migranten een boot over het strand slepen. Ze gaan naar het water toe, springen in de boot, starten de motor en varen het kanaal op. En de Franse politie staat erbij en kijkt ernaar. Er is zelfs een Franse helikopter in de lucht, maar er wordt dus niet ingegrepen terwijl de migranten in hun boot stappen. En dat zie je op die Franse en Britse tv-reportages. Des images qui fâchent les autorités britanniques. La scène se passe sous le regard d'un hélicoptère de la marine française et d'une quarantaine de policiers qui n'interviennent pas. Une équipe de la télévision anglaise filme également. Inflatable boat, putting it in the water, crowding onto it. They're now trying to get the engine working. And they've done all that in full sight of the French police, a unit of whom have been stationed on the beach and have been watching. A police helicopter came overhead and was watching what happened. Nou, je hoort het zowel de Britse als de Franse verslaggever op dat strand zeggen. De Franse agenten stonden erbij en deden helemaal niks om de migranten tegen te houden. Ja, en dat is natuurlijk tegen het zere been van Londen, hè? Want die grensbewaking was juist uitbesteed aan de Fransen. Nou, het verweer van de Fransen op die reportages, op die beelden was: we hebben gewoon niet genoeg mensen. Op het strand stonden toen maar een paar agenten. En het ging om tientallen migranten die die boot opgingen. Goed. Frank Renaud, onze correspondent in Parijs, over de toename van vluchtelingen en migranten die vanuit Frankrijk en Engeland proberen te bereiken. Tot zover Nieuws in Co. Straks hier is de dag met Thijs. Vandaag werd bekend dat het voorarrest van de neef van Ridwan Taghi, die ook zijn advocaat is, met 2 weken is verlengd. Het OM verdenkt hem ervan dat hij ook loopjongen is geweest. Moeten de regels voor advocaten in bepaalde gevallen worden aangescherpt? Daar gaan we het over hebben. Dat zo bij Thijs hier op Radio 1. En de hoofdpunten van het nieuws. Jelle Visser zit voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. En morgen zijn we er weer. Tot dan. NPO Radio 1. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer in Den Haag bezocht. Hij bekeek onder meer de plenaire zaal en de commissiezalen. De Tweede Kamer zit sinds september in een voormalig ministerie aan de Bezuidenhoutseweg, omdat het Binnenhofcomplex wordt gerenoveerd. De oud-piloot Julio Potsch krijgt een schadevergoeding van de Nederlandse staat. Details zijn niet bekendgemaakt. Potsch zat mede door Nederlands toedoen 8 jaar vast in Argentinië vanwege vermeende betrokkenheid bij dodenvluchten onder het junta-regime. In 2017 werd Potsch vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie heeft 2 kanalen van complotdenkers op Telegram geblokkeerd. Volgens het OM werden er bedreigingen geuit en complottheorieën over satanische kindermoorden gedeeld. De drijvende krachten achter deze kanalen zitten inmiddels vast. En in een Albert Heijn in Eindhoven...